कुछ हिजर किया नहीं ये दर्द मेरा या जान के भी अनजाने हो तुम जाने नहीं ये दर्द मेरा या जान के भी अनजाने हो एक पल ये लगे अपने हो तुम एक पल ये लगे बेगाने हो दिल कुछ ख्वाब नए से हूँ बिन बोले जो तुम कहते हो बिन बोले ही वो सुनूं मैं भर के तुमको इन आँखों में कुछ ख्वाब नए से बोलूं मैं ना अपना आप दिखाई दे जब देखूं खुद को दर्पण में ये मैं हूँ या फिर तुम ही हो मन उलझा है इस उलझन में मुझे अपने इस पाकीज़ा से बंधन को दुनिया में कोई समझा ही नहीं दिल से है जुड़े ये दिल अपने कह दे को कोई रिश्ता ही नहीं इस पाकीज़ा से बंधन को दुनिया में कोई समझा ही नहीं जब घाव लगे